अगर एक लड़की मुकम्मल हिजाब करे और अबाया पहने तो अबाया के नीचे कुछ भी पहने, दूसरों की नजर नहीं आता, उसकी इजाजत है। एक औरत को अबाया तो जीनत छुपाने के लिए है, लेकिन लिबास सातिर तो एक औरत मोमिना की निशानी है, उसको सातिर लिबास पहनना चाहिए, फिर उसके ऊपर अबाया पहनना चाहिए। हिजाब शरी पर्दे को कहते हैं जो सर से नीचे तक डांपने वाली एक चादर है, जैसे कि अरब खातीन ओढ़ती हैं, और क्या जाता है कि वो यही सही हिजाब है। तो क्या जो हम पाकिस्तानी औरतें सर से अलग से स्कार्फ दुपट्टा लेती हैं तो शरी हिजाब नहीं है? इसके बारे में भी उलमा ने बहस की है कि पाकिस्तानी जो बुरका है ये मर्दों के लिबास के मुशाबे है, जिस तरह कमीज पहनी जाती है, तो मर्दों के मुशाबे नहीं पहनना चाहिए। इसलिए उसको कहते हैं अबाया अल रास, वो सर के ऊपर होता है, जिससे असल फायदा क्या होता है कि जिस्म के खिद्दो खाल नजर नहीं आते, अंदाजा भी नहीं होता।